30 dni przed obniżką to 4349 zł. Teraz za 4199. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10. Mamy czwartek, 18 września. Radek Nałęcz. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Po ostatniej awanturze dziś ponownie zbierze się Trybunał Stanu w składzie trzyosobowym. MON przekazuje prezydentowi wszystkie informacje, zapewnia minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwszy pociąg czeskiej konkurencji PKP jest w drodze z Krakowa do Warszawy. Trybunał Stanu ma dziś wrócić do sprawy uchylenia immunitetu przewodniczącej Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce postawić jej zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień, ponieważ przewodnicząca kategorycznie odmawia zwołania pełnego składu Trybunału i zmiany regulaminu instytucji. Domaga się tego grupa sędziów Trybunału. Dzisiejsze posiedzenie trzyosobowego składu odbędzie się w specjalnej, ściśle strzeżonej strefie Sądu Najwyższego. Na poprzednim posiedzeniu doszło do awantury. Proszę zamilknąć, ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. Trybunał Stanu jest wewnętrznie sparaliżowany. Przewodniczący składu orzekającego Piotr Andrzejewski wyłączył ze sprawy 12 sędziów, którzy zeznawali przed prokuraturą lub domagają się pociągnięcia przewodniczącej do odpowiedzialności karnej. Grupa nie akceptuje tej decyzji, bo w takim przypadku nie można uchylić immunitetu przewodniczącej, mówi sędzia Trybunału i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sprawą dotyczącą uchylenia lub odmowy uchylenia immunitetu może zajmować się zgodnie z przepisami wyłącznie pełny skład Trybunału Stanu. Z kolei prokuratura zawnioskowała o wyłączenie sędziów, którzy pozostali przy sprawie, na przykład Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka, dawniej związanych z Prawami i Sprawiedliwością. Jedna strona zarzuca drugiej próbę siłowego przejęcia Trybunału, druga odpowiada, że mamy do czynienia z próbą ukręcenia sprawy i obrony przewodniczącej Manowskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej na bieżąco przekazuje prezydentowi wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem Polski, zapewnia Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, że notatka do Karola Nawrockiego o incydencie w Wyrykach nie zawierała jednoznacznych twierdzeń w tym zakresie. To nieprawda, powiedział polskim mediom w Kijowie szef MON-u. Wszystko zostało poinformowane, już o tym wczoraj mówiłem, kolejne informacje spływają codziennie. Naprawdę życzę wszystkim, żeby być tak informowany przez każdego ministra, jak MON informuje prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa. Naprawdę, to już trzeba do dużej złej woli, żeby tego nie zauważyć. Komuś nie podoba się współpraca. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż dom w Wyrykach został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną przez polski samolot F-16. Doszło do tego tydzień temu w nocy z 9 na 10 września, gdy w polską przestrzeń powietrzną wdarły się rosyjskie drony. A wicepremier Kośniak-Kamysz jest dziś w Kijowie, gdzie spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmychalem. Głównymi zagadnieniami, które omówią politycy, będą sytuacja w Ukrainie, dalsze wspieranie tego kraju przez sojuszników z NATO oraz relacje dwustronne. Za 2 tygodnie polskie sklepy czeka duża zmiana. Z początkiem października startuje system kaucyjny. W punktach sprzedaży zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym znakiem kaucji. Większe sklepy powyżej 200 metrów będą musiały przyjąć od nas puszki i butelki, przypomina wiceministra klimatu Urszula Zielińska. Od 1 października nie wyrzucamy, nie zgniatamy butelek plastikowych do pojemności 3 litrów, puszek i butelki szklane do 1,5 litra. Odnosimy do sklepu i dostajemy za nie zwrot kaucji. Dzięki systemowi odzyskiwane będzie nawet 70% tego typu opakowań, szacuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Rośnie konkurencja dla PKP Intercity. Po 9 z Krakowa wyjechał pierwszy pociąg prywatnego czeskiego przewoźnika RegioJet. Kierunek Warszawa. Czas przejazdu wyniesie 3 godziny i 20 minut. Ekspert transportowy Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR powiedział, że połączenie powinno zyskać popularność. Warszawa-Kraków to jest trasa samogra. Jest to, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch dalekobieżny, najlepsza trasa. Prywatny przewoźnik na trasie Warszawa-Kraków to pierwszy krok ku pełnej konkurencji. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że to właśnie podróżni będą beneficjentami zmian. Doświadczenia w Europie pokazują, że ceny biletów zawsze spadają. Polskim rynkiem zainteresowani są także inni przewoźnicy, w tym Flixtrain, który chce uruchomić połączenie na trasie Warszawa. Warszawa, Berlin. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na zachodzie, miejscami możliwy deszcz, na wschodzie dziś więcej przejaśnień. Najchłodniej nad morzem 17 stopni, a najcieplej na krańcach zachodnich do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po 10. Got to Have Love i Pulp to już teraz, to takie wspomnienie płyty tygodnia sprzed jakiegoś czasu, a ta najnowsza płyta tygodnia za chwilę, także proszę być czujnym, proszę być gotowym, bo to jest naprawdę album godny Państwa uwagi. Yeah. wspaniały palp. Muszę się przyznać, zrobiłem nieco głośniej radio, ponieważ to nagranie unosi, ma taką sobie moc, która być może o godzinie 10:10, tak się akurat złożyło właśnie, niczym ta kawa zadziałała. Wszystkiego dobrego życzymy, oczywiście, tradycyjnie, w myśl hasła, które towarzyszy tej właśnie godzinie kolejnej, drugiej godzinie naszego spotkania. To hasło za moment, ale witam tych wszystkich, którzy do nas dołączyli w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Zuzanny Olbińskiej i swoim, Radka Nałęcza. Dobrego dnia. I niech to właśnie będzie motto tego spotkania. Teraz nowa płyta tygodnia, to jest Simaci Euro Country, czyli trzeci album studyjny irlandzkiej artystki. Jest to taka mieszanka indie popu i country, ale też z silnym komentarzem społecznym, bo Simat odnosi się do kwestii tożsamości, kapitalizmu, izolacji społecznej i utraty wspólnoty. Dużo kontekstów w kolejnych utworach, które znajdują się na tej płycie, ale też jest to po prostu kawał dobrej muzyki. Simat 365 już teraz. Another good idea. I saved the messages you sent the night you tried to sleep with her. Happy New Year. Lord, I forgot what day it was. Loving you's a fog that wouldn't clear. But let me hit the frost. Let me get to thinking. I could go to Vienna and take to the drink. And I could raise a beer to the man who was embarrassed by me when the clock struck 12. There's only 365 days a year. On my way to dance floors or to Trójka. Dnia w Trójce. The Whitest Boy Alive to już za nami, a teraz no, pewne muzyczne wspomnienie, bo to jest piosenka jak rzecz i po pierwsze to był numer jeden listy przebojów programu trzeciego w 1994 roku, ale też piosenka, która promowała debiutancką płytę Kasi Kowalskiej, album zatytułowany Gemini, który miał premierę 18 września w 1994 roku. No to jest okazja, żeby się zastanowić teraz, gdzie byliśmy, co robiliśmy, ale przede wszystkim warto posłuchać tej pięknej piosenki. Poprzez palce moich rąk widzę, że wszystko się wymyka i traci sens. Poprzez palce moich rąk płyną dni. Nie wiem nawet ile już w słodkim winie topię łzy, gaszę wolno słoność i